अत्ता चराचर ग्रहणार्थ, अत्ता ब्रह्म है ईश्वर, क्योंकि चराचर का ग्रहण करता है उसमें वो। अत्ता चराचर ग्रहणार्थ वो सूत्र का भाष्य में अंतिम से तीन पंक्ति पूर्व में था, नैष दोष पूर्व सूत्र का मिला नहीं। अत्ता चराचर ग्रहणार्थ ये सूत्र, ये था तो पूर्व सूत्र है, प्रकरणाच उसका प्रकरणाच सूत्र आरंभ हुआ उसका ऊपर में देखिए चार पंक्ति ऊपर में है नैष दोष भाष्य में, तो उसके आगे है मृत्यु उपसेचनत्वेन सर्वस्य प्राणी निकायस्य प्रतीयमानत्वा। मृत्यु उपसेचन इसमें हम कल कर्मधारय कहा था, पहले बहुव्रीहि सूत्र था, फिर यहाँ बहुव्रीहि है अर्थात मृत्यु उपसेचनम यस्मिन वोदने तद ओदन मृत्यु उपसेचन, इस प्रकार की लेना पड़ेगा। तो वो ओदन हो गया मृत्यु उपसेचन, अभी ओदन में रहेगा मृत्यु उपसेचनत्व, तो मृत्यु उपसेचनत्व सर्व प्राणी निकाय अर्थात सभी कुछ उसका ओदन है। तो मृत्यु उपसेचन होने से ओदन अर्थात उसमें धर्म रहेगा मृत्यु उपसेचनत्व अर्थात ओदनत्व सर्व प्राणी निकाय से प्रतीयमानत्व अर्थात सर्व प्राणी निकाय इस ईश्वर के लिए ओदनत्वेन गृहित प्रतीय होते हैं। और सभी प्राणी निकाय अगर ओदन रूप से ग्रहण हो रहे हैं तो ब्रह्म क्षेत्र को ओदन क्यों कहा, यस्य ब्रह्म च क्षेत्रम च उभय भवतो ओदन कहा, प्राधान्यात प्रदर्शनात् प्राधान्य दिखाने के लिए उसको कहा गया। ठीक है, और इसी का टीका में नैष दोष टीका में जहां दिया था उसका दो पंक्ति ऊपर में सिद्धांतस्तु ब्रह्म क्षेत्र शब्देर उपस्थापित कार्य मात्रे गौण ओदन शब्द। ब्रह्म क्षेत्र शब्द से सर्व कार्य को लेना होगा और उसमें ओदन शब्द गौण होगा, ओदन शब्द मुख्य है और ब्रह्म क्षेत्र उपलक्षित कार्य मात्र सकल जगत में ओदन शब्द गौण होगा। तो ओदन शब्द जगत में गौण हुआ अर्थात तो ओदन में जो धर्म रहता है वो जगत में भी दिखता है, जैसे हम मानव को सिंह कहते हैं। तो यहाँ ओदन में क्या धर्म है आगे उसको कहते हैं, गुणश्च अत्र मृत्यु उपसेचन पदेन सन्निधापितम प्रसिद्ध ओदन गतम विनाश्यत्वम। ओदन में जो विनाश्य धर्म है ये अभी जगत में दिखता है, तो दिखने से जगत को भी ओदन शब्द से कह दिया जाएगा क्योंकि ओदन जैसा विनाश्य है जगत भी विनाश्य है। तो यही ओदनगत विनाश्य धर्म जगत में दिखने से जगत को भी ओदन शब्द से कह दिया गया। जगत में विनाश्य धर्म कैसे दिखा उसके लिए कहते हैं मृत्यु उपसेचन पदेन। तो मंत्र आया था यस्य ब्रह्म च क्षेत्रम च उभय भवत ओदन और मृत्युर यस्य उपसेचन, वहां मृत्युर यस्य उपसेचन मृत्यु उपसेचन भिन्न पद है, मृत्यु को उपसेचन कहा गया। तो यहाँ कहते हैं मृत्यु उपसेचन पदेन अर्थात मृत्यु उपसेचन समानाधिकरण है, मृत्यु को उपसेचन कहा जाने से तो अर्थात जैसे उपसेचन युक्त ओदन होता है, उपसेचन स्थानीय हो गया मृत्यु और ओदन स्थानीय हो गया जगत, जैसे उपसेचन युक्त ओदन होता है ऐसे मृत्यु युक्त जगत हो गया। तो मृत्यु युक्त जगत हो जाने से जगत में भी विनाश्यत्व आ गया। तो जगत में ओदन में जैसे विनाश्यत्व है जगत में भी ऐसे विनाश्यत्व आया, कैसे आया कहते मृत्यु उपसेचन पद के द्वारा अर्थात मृत्यु युक्त जगत, क्योंकि उपसेचन शब्द से मृत्यु को कहा, जैसे उपसेचन युक्त ओदन होता है ऐसे मृत्यु युक्त जगत हो गया, मृत्यु को उपसेचन कहने से ये जगत में भी विनाश्यत्व। अच्छा आगे ये प्रकरण तो पूरा हो गया था, आगे प्रकरण में हम लोग खाली शायद मंत्र देखे थे कठवल्लीसु एवं पठ्यते, ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्म विदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिनाचिकेताः। इसका ये मंत्र का अर्थ टीका में दे दिए। गुहा मिति प्रतीक के आगे सूत्र बाद में देखें, पहले मंत्र देखें। ऋतम, ऋतम अर्थात अवश्यम भावी कर्म फलम। ऋतम का अर्थ सत्यम, तो सत्यम क्यों कहते हैं किंतु कर्म फल तो अवश्यम भावी। ये ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि सतैरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ऐसे कहा जाता है। तो कर्म फलम पिबंतौ, पिबंतौ अर्थात भुंजानौ सुकृतस्य कर्मणो लोके, लोके अर्थात कार्य देह। यह लोक शब्द का अर्थ देह, देह में कर्म फल का भोग करता हुआ। तो ऋतम पिबंतौ सुकृतस्य लोके, आगे गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे, ऐसे मंत्र है। तो गुहाम प्रविष्टौ उसके लिए कहते हैं परमे परार्धे, परस्य ब्रह्मणो अर्धम, अर्धम अर्थात स्थानम, तद अर्हति इति परार्धम। ब्रह्म का स्थान आश्रय के लिए यो योग्य है वो कौन है, कहते हैं हृदयम। तो यह परमे परार्धे, परमे अर्थात उत्कृष्टे, परार्धे अर्थात ब्रह्म का स्थान के लिए जो योग्य है वो कौन है, हृदय। हृदयम परमम श्रेष्ठम, परमे परार्धे। तो मंत्र में कहा ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्ट, यहाँ की गुहा है, गुहा के लिए टीका में कहते हैं आगे तस्मिन या गुहा, गुहा अर्थात नभो रूपा बुद्धि। हृदय में जो आकाश रूप बुद्धि है, बुद्धि रूपा वा, अभी हृदय में आकाश रूपा अथवा बुद्धि रूपा वा, कहीं कहते हैं कि हृदय में आकाश, आकाश में बुद्धि। तो गुहा शब्द से हृदय में अंदर में जो आकाश है उसको गुहा कहिए, अथवा आकाश में जो बुद्धि है उस बुद्धि को गुहा कहिए। तो ये दोनों प्रकार के कह सकते हैं, गुहा नभो रूपा बुद्धि रूपा वा, आकाश को गुहा कहिए अथवा उसमें जो बुद्धि है उसको गुहा कहिए। ताम प्रविश्य, प्रविश्य अर्थात स्थितो, उसमें प्रवेश करके स्थितो। छाया आतपवत मिथो विरुद्धौ, छाया और आतप जैसे परस्पर में विरुद्ध धर्म वाला, ऐसे ये दोनों परस्पर विरुद्ध धर्म वाला। च ब्रह्मविदः कर्मिणश्च वदन्ति, ब्रह्मज्ञानी लोग भी कहते हैं, कर्मी लोग भी कहते हैं, क्योंकि मंत्र भाष्य में जो दिया ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो, छाया तपो कहने का अर्थ है कि अत्यंत विरुद्ध धर्म वाला। ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो त्रिनाचिकेता, तीन कहते हैं। तो एक तो ब्रह्मविदो कहते हैं, दूसरा पंचाग्नि अर्थात कर्मी लोग भी कहते हैं, तीसरा त्रिनाचिकेता, तीन बार नचिकेता जो चयन किए हैं उसका क्या अर्थ, टीका में कहते हैं ब्रह्मविद कर्मिणश्च वदन्ति आगे त्रीर नाचिकेतो अग्निश्चितो यही, तीन बार नचिकेता अग्नि जिनके द्वारा चयन किया गया, नचिकेता अग्नि जो यमराज जी नचिकेता को उपदेश किए थे, ते त्रिनाचिकेता ते अपि वदन्ति। तो कहने वाले ब्रह्मज्ञानी, पंचाग्नि उपासक और ये त्रिनाचिकेता। नाचिकेत वाक्यानाम अध्ययनम तद अर्थज्ञानम तद अनुष्ठानम च इति त्रित्वम बोध्यम, जो त्रिनाचिकेता का अर्थ तीन बार नचिकेता अग्नि का चयन किए हैं अर्थात तीन बार वो कर्म किए हैं, अथवा उसका अध्ययन किए हैं, उसका अर्थज्ञान है और उसका अनुष्ठान किए हैं, ये भी लिया जा सकता है। अर्थात तो अनुष्ठान तीन बार करेंगे अथवा कितने बार करेंगे उसमें आग्रह नहीं है, इस प्रकार की व्याख्यान है। छाया आतप अर्थात छाया, छाया आतप सूर्य किरण, ये परस्पर विरुद्ध है। तो यहाँ छाया आतप दिखाने का अर्थ कहते हैं कि जो दोनों ये गुहा में है ये परस्पर विरुद्ध धर्म वाले हैं, जैसे छाया आतप वो परस्पर विरुद्ध धर्म वाले होते हैं, इसी प्रकार की परस्पर विरुद्ध धर्म वाले है। अच्छा, तो ये हो गया विषय वाक्य, इसके ऊपर आगे संशय देखिए भाष्य में, तत्र संशय, इस विषय में अभी संशय है, ये संशय क्या है टीका में उसके लिए कहते हैं, बुद्धि अवच्छिन्न जीवस्य परमात्मनश्च प्रकृतत्वात् संशयम् आह। बुद्धि अवच्छिन्न जीव और परमात्मा ये दोनों का ये प्रकरण चल रहा है इसलिए संशय हुआ। ये प्रकरण कैसे दोनों का चल रहा है इसके लिए अभी मंत्र पुष्प देखेंगे। ये 176 उसमें चतुर्थ पंक्ति देखिए, ये एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति एके नायम अस्ति इति एके। मनुष्यों का बीच में प्रेते प्रेत का विषय में, प्रेत अर्थात मरने के बाद उस विषय में जो विचिकित्सा का अर्थ संदेह, क्या संदेह है, अस्ति इति एके। कुछ लोग कहते मरने के बाद वो रहता है, कुछ लोग कहते नायम अस्ति, ये नहीं है। एतद विद्याम ये मैं जानू, बिरलिंग का रूप तो या अनुशिष्ट सन, आपके द्वारा अनुशासित तो होकर के मैं ये ज्ञान प्राप्त करूं, ये जीव विषय का प्रश्न हुआ। आगे 178 नीचे से तृतीय पंक्ति में, जीव विषय का प्रश्न हुआ था, ये नचिकेता का तृतीय प्रश्न था। ये पूछने के बाद यमराज जी उनको बहुत सारे प्रलोभन दिखाए, प्रलोभन दिखा करके अंतिम में कह दे कि आप जो बात पूछ रहे हैं ये केवल तर्क से नहीं जाना जा सकता है, अत्यंत श्रद्धावान प्राप्त कर सकता है, और आप जैसा श्रद्धावान प्रष्टा हमको प्राप्त हो ऐसा बहुत कम प्राप्त होते हैं, ये सब प्रशंसा करने लगे। नचिकेता फिर आगे ये प्रश्न जो पहले पूछा था, ये यम प्रेत विचिकित्सा मनुष्य, अभी दोबारा पूछता है कि नीचे से तृतीय पंक्ति में है, अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात अन्यत्र अस्मात कृताकृतात्। धर्म अधर्म वाला जो नहीं है, और कृत अकृत कार्य कारण उससे भी भिन्न है, और भूत अन्यत्र भूताच भव्यच यत तत्पश्यसि तद्वद। भूत भव्य, भव्य अर्थात भावी, च कहने से वर्तमान, वो सबसे भी भिन्न है। तो अर्थात नचिकेता पहले जो मरने के बाद वो रहता है नहीं रहता है जिस विषय का प्रश्न था, ये अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात ये भी समान विषय को होना पड़ेगा, क्योंकि नचिकेता को तीन ही प्रश्न का अनुमति था। तो होने से वो तृतीय प्रश्न से ये मांग रहा है, पहले मरने के बाद रहेगा नहीं रहेगा कहता था, अभी ये सब जो लक्षण वाला पूछ रहा है ये तो शुद्ध चैतन्य वाला प्रश्न है, क्योंकि धर्म अधर्म जिसमें नहीं है, भूत भविष्य और अतीत ये तीनों से जो अतीत है, तो होने से अर्थात नचिकेता चैतन्य के बारे में ही प्रश्न कर रहा है। ये प्रकरण हो गया ये चैतन्य के बारे में। इसमें आगे और विचार सब आएगा, वो दसम मंत्र देखिए ऊपर में है, तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गहोरेष्टम पुराणम। ये यमराज जी कहते हैं आप जो पूछ रहा है वो तो दुर्दर्श है, गूढ़ है अत्यंत, अनुप्रविष्ट अर्थात प्रवेश किया हुआ है, गुहा हितम गुहा में वो मतलब हित हित अर्थात वहाँ है विद्यमान है, और गहोरेष्ठम गहोर अर्थात कहते हैं कि जो गाढ़ा, गाढ़ा अर्थात दुर्गम, ऐसा दुर्गम स्थान में वो है, इसलिए तो दुर्दर्श कह दिया। तो दुर्गम स्थान क्यों है, कहते हैं मनुष्य जो है, मनुष्य का जो हृदय है उसमें वासना इत्यादि भरा हुआ है और उसी में वो अभिव्यक्त होता है, इसलिए कहा गया कि अनेक संकट में वो छुपा हुआ है। और कैसे ज्ञान होगा, कहते हैं अध्यात्म योगाधिगमेन, अध्यात्म योग का अधिगम, अध्यात्म योग निधिध्यासन, निधिध्यासन से ये प्राप्त होगा, अध्यात्म योग से अधिगम तेन, अधिगम अर्थात प्राप्ति, निधिध्यासन प्राप्ति होने से उससे देव ममत्वा, उस देव को जान करके साक्षात्कार करके धीर हर्ष शोक जहाती, हर्ष शोक इसको ये प्राप्त करता है। अच्छा, इस प्रकरण का आगे दक्षिण पार्श्व में राइट साइड में देखिए मंत्र संख्या 18 न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बहुव कश्चित। जिसका उत्पत्ति नहीं होता है, नाश नहीं होता है, और जो है नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, शरीरे हन्य माने न हन्यते, ये सब ब्रह्म विषय का प्रश्न है। अच्छा आगे इसी पृष्ठा में 179 का अंतिम मंत्र है यस्य ब्रह्मच क्षेत्रम च, ये अत्ताचराचर ग्रहणात्म विचार हो गया। आगे पृष्ठा में देखिए, ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टो परमे पराधे, ये अभी विचार होगा। अभी यहाँ कहते हैं कि ये प्रकरण नचिकेता ने आरंभ किया था, पहले मनुष्य मरने के बाद रहता है नहीं रहता है, आगे वही प्रश्न यमराज जी जब कह दे कि ये हृदय में छुपा हुआ है, ये तो अत्यंत वो दुर्दर्श है, इस प्रकार होने से नचिकेता आगे उसको शुद्ध चैतन्य रूप से प्रश्न करता है अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात्, अर्थात प्रकरण हुआ ये चैतन्य विषय का, आत्म विषय का प्रकरण हुआ। तो क्यों आगे देखिए तृतीय मंत्र में आत्मानम रथिनम विद्धि, तो अर्थात पूर्व में वो आत्मा का विषय में प्रश्न किया था तभी यमराज जी ये उत्तर दे रहे हैं, आत्मानम रथिनम विद्धि आत्म विषय का उत्तर है, अर्थात ये पूरा प्रकरण ये आत्म विषय का है, ऐसे ये निश्चय हुआ। अच्छा अभी ये भाष्य देखेंगे, तत्र संशयः भाष्य में किम इह बुद्धि जीवौ निर्दिष्टौ उत जीव परमात्मानौ इति, तो यह जो गुहाम प्रविष्टौ कहने से जो दो प्रवेश हुए हैं, ये क्या बुद्धि जीव ये दोनों को निर्देश किया जाता है अथवा जीव परमात्मा ये दोनों को निर्देश किया जाता है, दो विकल्प हुआ। यदि बुद्धि जीव, अगर बुद्धि जीव होगा तो कहा गया कि छाया तप अत्यंत विरुद्ध धर्म वाला होना चाहिए, ये कैसे घटेगा, कहते हैं ततो बुद्धि प्रधानात कार्यकरण संघातात विलक्षणो जीव प्रतिपादितो भवति, बुद्धि प्रधान कार्यकरण संघात, कार्यकरण संघात उसमें बुद्धि प्रधान है, उससे अत्यंत विलक्षण हो गया जीव, क्योंकि जीव हो गया चेतन रूप, ये सब जड़ रूप हो गए थे, छाया तप ये दोनों घट जाएंगे, जीव प्रतिपादित भवति, तो ठीक है, तो अर्थात बुद्धि और जीव ये दोनों प्रविष्ट लिया जाएगा। कहते जीव का प्रतिपादन क्यों किया जाना चाहिए, आगे कहते हैं तदपि इह प्रतिपादितव्यम, तदपि तदपि क्या है, टीका में कहते हैं तदपि जीवस्य बुद्धि वैलक्षण्यम अपि, जीव बुद्धि से विलक्षण है ये भी यहाँ प्रतिपादितव्यम, अर्थात जीव का स्वरूप भी यहाँ प्रतिपादन करना है और बुद्धि से भिन्न है। तो भाष्य में आगे तदपि यह प्रतिपादितव्यम, जीव बुद्धि से भिन्न है इस प्रकार प्रतिपादन करना है, क्योंकि ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति एके न अयम अस्ति इति च एके एतद् विद्याम अनुशिष्टः त्वया अहम् वराणाम् एष वरः तृतीय इति पृष्टत्वात्। नचिकेता इसी प्रश्न के द्वारा जीव का स्वरूप विषय का प्रश्न किया है, इसलिए जीव का यहाँ व्याख्यान होना चाहिए, या यम स्त्रीलिंग विचिकित्सा के लिए, या यम विचिकित्सा प्रेते मनुष्य मरने के बाद, मनुष्य मनुष्यों का बीच में अस्थि न अस्थि एतद् विद्याम विदलिंग का रूप ये मेरे द्वारा जानने योग्य है, अनुशिष्ट अनुदेश अनु उपदेश प्राप्त करके त्वया अहम आपके द्वारा उपदेश प्राप्त करके ये मेरे द्वारा जानने योग्य है, ये मेरा तृतीय वर त्वया अहम। टीका में मनुष्य प्रेते मृते सति या यम विचिकित्सा संशय परलोके भोक्ता अस्ति इति एके नास्ति इति अन्य, मनुष्य मनुष्यों का विषय में प्रेते प्रेते अर्थात मृते सती मरने के बाद या यम विचिकित्सा मनुष्य मनुष्य का अर्थात विषय सप्तमी नहीं है, मनुष्यों में ये संशय है, विषय है प्रेते मरने के बाद, मरण के बाद ये विषय हो गया और मनुष्य हो गया अधिकरण, अर्थात मनुष्यों में ये संशय है, क्या संशय है, परलोके भोक्ता अस्ति इति एके, मनुष्य मरने के बाद भोग करने के लिए परलोक को प्राप्त करेगा, नास्ति इति एके, अतः त्वया उपदिष्टः अहम् एतद् आत्मतत्त्वं जानीयाम, आपके द्वारा उपदेश प्राप्त करके इस आत्मतत्व को मैं जानूंगा, आत्मतत्व अर्थात जीव का स्वरूप, जो कि मरने के बाद रहता है नहीं रहता है, अगर रहता है तो शरीर से भिन्न है वो पदार्थ। अच्छा आगे भाष्य में ये हो गया प्रथम विकल्प बुद्धि और जीव प्रविष्टौ। आगे भाष्य में अथ जीव परमात्मानौ ततो जीवात विलक्षण परमात्मा प्रतिपादितो भवति। अथ अर्थात विकल्प जो दूसरा पक्ष है जीव परमात्मानौ प्रविष्टौ गुहायाम ये दोनों प्रविष्ट है। अगर है तो ततो जीवात विलक्षण परमात्मा प्रतिपादितो भवति क्योंकि छाया अतप जीव से विलक्षण परमात्मा ये प्रतिपादित मतलब ये होना पड़ेगा। तदपि यह प्रतिपादितव्यम ये भी अर्थात जीव से विलक्षण परमात्मा परमात्मा का स्वरूप भी यहाँ प्रतिपादितव्यम तदपि यह इसके लिए टीका में कहते हैं तदपि तदपि अर्थात परमात्मा स्वरूप अपि ये भी यहाँ अर्थात प्रतिपादितव्यम। अच्छा जैसे जीव का स्वरूप प्रतिपादितव्य क्योंकि नचिकेता प्रश्न किया था इसी प्रकार की परमात्मा का स्वरूप भी प्रतिपादितव्य क्योंकि नचिकेता प्रश्न किया है। भाष्य में उसको दिखाते हैं अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात अन्यत्र आस्मात कृता कृतात अन्यत्र भूताच भव्याच यत्तत्पश्यसि तद्वद इति पृष्ठत्वा ये भी नचिकेता पूछा है। तो इसलिए अगर जीव और बुद्धि ये दोनों गुहा में हृदय में प्रवेश की है ये पक्ष अगर लिया जाएगा तो ये भी ठीक है। क्यों जीव का स्वरूप प्रतिपादन करना है क्योंकि नचिकेता पूछा है। अथवा जीव परमात्मा ये दोनों अगर हृदय में प्रवेश किए हैं तब परमात्मा का प्रतिपादन करना ये भी ठीक है परमात्मा जीव से भिन्न है क्योंकि नचिकेता ये बात पूछा है। ये दोनों पक्ष ये हो सकता है होने से ये संशय हो गया। अच्छा ऐसा संशय का स्थिति में आगे देखेंगे सूत्र गुहाम प्रविष्टा वात्मानौ हि तद्दर्शनात् गुहाम प्रविष्टा वात्मानौ हि तद्दर्शनात् गुहाम प्रविष्टौ आत्मानौ हि तद्दर्शनात्। गुहाम प्रविष्टौ संशय हो गया था बुद्धि जीवौ जीव परमात्मानौ वा संशय हुआ था। सिद्धांत कहता है कि गुहाम प्रविष्ट हो आत्मानु आत्मानु कहने से जीवात्मा परमात्मानु बुद्धि जीव नहीं है तो ये सिद्धांत सूत्र है। सिद्धांत कहता है आत्मानु अर्थात दोनों ही आत्मा है अर्थात जीव परमात्मा पक्ष जो है वही सिद्धांत ग्रहण करता है। क्यों तद दर्शनात् तो ये जो दोनों प्रवेश किए हैं उनमें से एक कहा जाता है कि वो कर्म फल भोग करने वाला चेतन होगा तो दूसरा परमात्मा वो तो भोग नहीं करता कहते हैं भोग कराने वाला। एक चेतन भोग करता है दूसरा चेतन भोग कराता है। जो भोग कराता है वो भी भोग रूपक क्रिया के साथ वो भी संबंध है। एक तो पिबती दूसरा पाययति तो होने से जो पाययति वो भी पा धातु का कर्तात्व ग्रहण होगा वो प्रयोजक करता क्योंकि मंत्र कहता है कि ऋतम पिबंतौ पीने वाला। अगर पिबंतौ पीने वाला से एक तो आप जीव को लेना है दूसरा अगर बुद्धि लेंगे तो बुद्धि जड़ है वो पिबंत मतलब नहीं हो पाएगा तो क्योंकि परमात्मा कहाँ पीने वाला होगा कहते हैं परमात्मा पीने कराने वाला होगा। सुकृतस्य कर्मफलस्य स्वयं कृतस्य सुकृतस्य सुकृत शब्द का अर्थ स्वयं कृत क्योंकि जो स्वयं करता है वो अच्छा ही होता है। सुकृत शब्द का अर्थ यहाँ होता है कि स्वकृतस्य कर्मणः उसको सुकृत क्यों कह दिया गया स्वयं तो दुष्कृत भी कर देता है किंतु स्वयं जो करेगा वो कभी गलत नहीं होगा इसलिए उसको सुकृत कहा जाता है। सुकृत शब्द का अर्थ स्वयं कृत यद्यपि सुकृत कभी स्वयं करता है दुष्कृत करता है किंतु स्वयं करने से उसको दुष्कृत नहीं मानता है इसलिए सुकृत कहते हैं। सुकृत शब्द का अर्थ होता है स्वकर्म। तद दर्शनात् ऐसे ही उसको देखा गया था विचार करके ऐसे ही निर्णय किया गया इसलिए जीवात्मा परमात्मा यही दोनों ही लिए जाएंगे। आगे श्लोक को कहते हैं गुहां प्रविष्टौ धीजीवौ जीवेशौ वा हृदि स्थितौ छायातपाख्य दृष्टान्ताद् धीजीवौ स्तोभिलक्षणौ पिबन्ताविति चैतन्य द्वयं जीवेश्वरौ ततः हृत्स्थानमुपलब्ध्यैष्या वैलक्षण्यमुपाधितः गुहां प्रविष्टो जीवो जीवेश्वरो हृदि स्थितौ गुहां प्रविष्टौ हृदि स्थितौ धीजीवौ जीवेशौ वा संशय आ गया था। छाया तपाख्य दृष्टान्तात् धी जीवौ विलक्षणौ स्तः पूर्वपक्ष हो गया सिद्धांति पिबन्तौ इति चैतन्य द्वयम् जीवेश्वरौ ततः हृत्स्थान उपलब्ध्यै स्यात् उपाधितः वैलक्षण्यम् स्यात्। गुहां प्रविष्टौ धी जीवौ एक पक्ष है, जीव ईशौ वा दूसरा पक्ष हो गया। हृदि स्थितौ गुहा में प्रवेश करके हृदय में स्थित है, हृदय में स्थित गुहा में प्रवेश किए हैं धी जीव अथवा जीव ईशा। पूर्व पक्ष कहते हैं छाया तपाख्य दृष्टान्त, छाया तपो ब्रह्म विद्व वदंती अत्यंत विलक्षण होने से धी और जीव, क्योंकि धी अचेतन जड़ है और अजीव चेतन है, अत्यंत विलक्षण हो जाएंगे। ततौ विलक्षण पूर्व पक्ष कहता है अत्यंत विलक्षण ये जड़ चेतन ये हो जाएगा। सिद्धांत कहता है कि पिबन्तौ इति ये प्रमाण है, पिबन्तौ लक्षण से चैतन्य द्वय लेना पड़ेगा, तो चैतन्य द्वय जीव और ईश्वर ये हो जाएगा। तो जीव ईश्वर लेने से ये गुहा प्रविष्ट गुहाम प्रविष्ट कैसे हो जाएगा, कहते हैं हृदय स्थान उपलब्धि ईश्या, हृदय उपलब्ध होते हैं, जीव तो हृदय में उपलब्ध और परमात्मा भी हृदय में उपलब्ध, ऐसे बहुत बार कहा गया है अन्य अन्य स्थान में। वैलक्षण फिर कैसे हो जाएगा, दोनों अगर चेतन हुए तो कहते उपाधि को लेकर के एक परिचिन्न धर्माधर्म विशिष्ट सुखी दुखी कर्ता भोक्ता, दूसरा वो सबसे रहित, उपाधि को लेकर के वैलक्षण हो जाएगा। अच्छा आगे टीका में अत्राह प्रतीक दिया है वो वाक्य, उभयोर भोक्तृत्व अयोगेन संशयम आक्षिपति। अभी पूर्व पक्ष दो पक्ष लाया, या तो मतलब दो पक्ष यहाँ आया, या तो बुद्धि जीव ये दोनों को लिया जाए अथवा जीव ईश्वर ये दोनों को लिया जाए। बुद्धि जीव ये पूर्व पक्ष का है और जीव ईश्वर ये सिद्धांत पक्ष का है। अभी एक बीच में आ रहा है जो कि कहता है कि दोनों पक्ष नहीं हो पाएगा, तो उसको कहते हैं आक्षेपता, वो आक्षेप करता है ये दोनों पक्ष नहीं हो पाएगा। उभयोर भोक्तृत्व अयोगेन संशयम आक्षिपति, ये जो संशय किया दो पक्ष ला करके, तो कहते हैं कि दोनों पक्ष नहीं होगा क्योंकि ये भोक्तृत्व दोनों पक्ष में घटेगा नहीं। एक पक्ष में बुद्धि जीव कहे हैं, बुद्धि कहाँ भोक्ता हो जाएगा, जड़ है, इसलिए वो पक्ष नहीं हो जाएगा। दूसरा पक्ष है जीव और परमात्मा, परमात्मा कहाँ भोक्ता हो जाएगा, इसलिए वो पक्ष भी नहीं होगा। ये आक्षेप करने वाला बीच में और एक आ रहा है, वो कह रहे हैं उभयोर भोक्तृत्व अयोगेन, उभयोर पक्ष दोनों पक्ष में भोक्तृत्व नहीं होने से संशय को आक्षेप करता है। भाष्य में अत्र आह आक्षेपता उभौ अपि एतो पक्षो न संभवता, ये जो आक्षेपता है ये पूर्व पक्ष नहीं है, वो सिद्धांति भी नहीं है, वो और एक बीच में आ रहा है। उभौ पक्षो न संभवत अकस्मात ऋत पानम कर्मफल उपभोग सुकृतस्य लोके इति लिंगात, तो ये सुकृतस्य लोके इसका अर्थ, लोके शब्द का अर्थ लोक्यते भुज्यते कर्मफलानि अस्मिन् इति लोक शरीरम, तो लोके अर्थात शरीरे। तो सुकृतस्य शरीरे ये भोग होगा, तो सुकृतस्य कहने से कर्मफलस्य उपभोग, इसी को रितम शब्द से कहा गया। जो मंत्र में है रितम पिबंत हो, रितम का अर्थ कर्मफल, उसका भोग शरीर में होगा। तत् चेतनस्य क्षेत्रज्ञस्य संभवति, ये जीव में ये संभव है, किंतु न अचेतना या बुद्धे है, अचेतन बुद्धि में ये रितम पिबंत नहीं घटेगा, क्योंकि तो अचेतन है, ये तो चेतन ही कर्मफल भोग करेगा। और पिबंत इति द्विवचन द्वयो हो पानम दर्शयति श्रुति, श्रुति किंतु द्वयो हो पानम कहता है, अगर आप बुद्धि जीव दोनों को लेंगे ये नहीं घटेगा, क्योंकि दोनों पान नहीं, एक पान करता है दूसरा नहीं करता है। अतो बुद्धि क्षेत्रज्ञ पक्ष स्थावत न संभवती, बुद्धि और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ था जीव, बुद्धि और जीव ये पक्ष नहीं होगा, क्योंकि उसमें बुद्धि पान करने वाला नहीं है। कहते हैं अतएव क्षेत्रज्ञ परमात्मा पक्ष न संभवती, चेतन अपि परमात्मनि ऋतपान असंभवात्। इस कारण से भी क्षेत्रज्ञ परमात्मा जो द्वितीय पक्ष है वो भी संभव नहीं होगा। क्यों? कहते हैं यहाँ तो दोनों चेतन है, कर्मफल भोग कर सकते हैं, परमात्मनि ऋतपान असंभवात, ये नहीं होगा। हेतु देता है वो आक्षेप करने वाला, अनस्नन अन्यो अभिचा कसी इति मंत्र वर्णा, ये मंत्र कहता है कि जो अन्य है, साक्षी है, दृष्टा है, वो अनस्नन, वो न असनन, वो भोजन कर्म फल भोग करता नहीं है। अभी चा कसी भृशम पश्यति, तो होने से अभी जीव बुद्धि पक्ष ये संभव हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? जड़ है, बुद्धि जड़ है, वो पक्ष संभव नहीं होगा। और जीव परमात्मा पक्ष ये भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? परमात्मा कर्म फल भोग करने वाला नहीं है, इसलिए दोनों पक्ष ये संभव नहीं हुआ। यहाँ तक आक्षेपता कहा, ऐसे आक्षेपता कहने से सिद्धांती आक्षेपता को भी विरोध कर रहे हैं। सिद्धांती किस पक्ष ले रहा है? जीव और परमात्मा, जीव और परमात्मा। इसलिए सिद्धांती कहता है आक्षेपता के ऊपर सिद्धांती संशय कर रहा है। टीका में छत्री पदेन गंतार इव पिबत पदेन अजहत लक्षण या प्रविष्ट उचियते इति आह। सिद्धांत कहता है कि जैसे छत्री पदेन छत्रिणो यान्ति, एक का हाथ में छत्री होने पर भी छत्रिणो बहुवचन कह देता है, जैसे छत्री पदेन गंतार, बहुत गंता को मतलब जाने वालों को उपलक्षण से ग्रहण कर लेता है, इसी प्रकार पिबत पदेन अजहत लक्षण या छत्रिणो कहने से छत्ता वाला को लिया और उसके साथ दूसरों को भी लिया, अजहत लक्षण हुआ। इसी प्रकार की भी यहाँ पिबत पदेन एक पीने वाला दूसरा नहीं पीने वाला उसको भी ले लेगा, तो अजहत लक्षण यहाँ भी हो जाएगा, अजहत लक्षण या प्रविष्ट उचियते दोनों को कहा जाएगा इति आह। तो ये कह रहा है, ये कौन कहेगा अभी? सिद्धांती कह रहा है, अत्र उच्यते भाष्य में, अत्र उच्यते सिद्धांती कह रहे हैं। नैष दोष छत्रिणो गच्छन्ति इति एकेन अपि छत्रिणा बहुनाम छत्रित्व उपचार दर्शनात्। जैसे छत्रिणो गच्छन्ति ये वाक्य कह करके छत्रिणा एक छता वाला है उसके द्वारा छत्रिणा एक वचन बहु नाम छत्रित्व उपचार दर्शना, बहुतों को छत्री शब्द से कह दिया जाता है। एकेन एवं इसी प्रकार की एकेन अपि पिबता दो पिबंत उचियते, पीने वाला एक है जीव और दोनों जीव परमात्मा ये दोनों पिबंत ऐसे ये कह दिया जाएगा। ये सिद्धांति एक समाधान दे दिया, यहाँ अजहत लक्षण लेकर के समाधान दे दिया। टीका में पान कर्त्री वाची पदेन पानानुकूल बा लक्ष्य इति आह। सिद्धांति अभी दूसरा समाधान देता है, आप पिबंत कहने से दो पीने वाला को चाहिए, पीने वाला हो गया पान कर्ता, पान कर्ता जो पान कर्त्री वाची पद है पिबंत, इसका क्या अर्थ कहेंगे? पान अनुकूल व्यापारवान, पान अनुकूल व्यापारवान कहेंगे, पिबंत शब्द से पान अनुकूल व्यापार वाला ऐसे आप कैसे ले लिए, कहेंगे हम यहाँ लक्षणा कर देंगे। तो पिबती का अर्थ पान अनुकूल व्यापारवान, ऐसे यहाँ पान अनुकूल पान के लिए अनुकूल व्यापार वाले ये लक्षणा से ले लेंगे। भाष्य में यदवा जीव स्तावत पीवती ईश्वरस्तु पाययति, जो पाय यति हुआ वो पान अनुकूल व्यापारवान हुआ, जो पीवती है वो पान अनुकूल व्यापारवान है, और जो पाय यति नीच होता है, पा धातु से नीच हो जाने से ए अति ह्री ब्ली री क्मिक्ष मायातम पुक होगा, उसका पर सूत्र है सा छा हुआ सा वेपम युक वेपम और एक धातु बीज सा छा हुआ सा वेपम युक ऐसा है सा छा अच्छा उसमें पा है हाँ सा छा पा हुआ ऐसे है वेपम वेपम अंतिम है तो इसको युक हो जाएगा, युक का बचेगा य धातु है पा आगे नीच होने से इसको युक हो जाएगा, जैसे अन्य आकारण धातु को पुक होता है इसको युक हो जाएगा, युक का बचेगा य धातु हो जाएगा पाई, पाई के आगे अभी तिप करेंगे कर्तरी सप आ जाएगा, ई को गुण हो जाएगा एच ओई वाय हो जाएगा तो रूप बन जाएगा पाय यति, तो वो दे दिया ईश्वरस्तु पाय यति, जो पाय यति हुआ ये अर्तिहरी का पर सूत्र है अष्टाध्याय में साक्षा हुआ ऐसे सूत्र है साक्षा हुआ सा वेपम युक ऐसे है सूत्र। अच्छा ईश्वरस्तु पाय यति तो होने से पाययन अपि पिबती इति उच्यते, जो पाययन होगा वो भी पान का अनुकूल व्यापारवान है, जो पाय यति वो भी पान अनुकूल व्यापारवान है, प्रयोजक व्यापार वाला है, तो होने से उसको भी पिबती इति उच्यते, पाययन अपि पिबती इति उच्यते, क्यों कहते हैं पाचयितरी अपि पक्तृत्व प्रसिद्धि दर्शनात्, जो पाचयित्री है एक हो गया पक्ता और एक हो गया पाचयिता, जो पाचयिता है उसको भी पक्ता कहा जाता है, वो पकाने वाला मुख्य पकाने वाला होता है, इसी को कहते हैं पाचयितरी अपि पक्तृत्व प्रसिद्धि दर्शना। ये सिद्धांत दूसरा समाधान दिया, एक तो अजहत लक्षणा कहा था, अभी यहाँ कहता है कि ये पा धातु से आप लक्षणा कर दीजिए, क्या लक्षणा करेंगे पान अनुकूल व्यापार वाला, तो होने से दोनों ग्रहण हो जाएंगे। टीका में नियत पूर्वभावी कृत्रिमत्व रूप अनुकूलत्व कर्तृ कारयित्रोह साधारण, नियत पूर्वभावी रूप नियत पूर्वभावी कृतिमान, पान क्रिया होने का पूर्व समय में नियत पूर्वभावी कृतिमान, जो पान का कर्ता वो भी कृतिमान होगा और जो पायिता वो भी कृतिमान होगा, तो नियत पूर्वभावी कृतिमत्व रूप यही अनुकूलत्व शब्द का अर्थ, अनुकूलत्व अर्थात तो कार्य संभव होने के लिए जो व्यापार वही अनुकूल मतलब व्यापार व्यापारवत्व अनुकूलत्व, तो नियत पूर्वभावी कृतिमत्व ये पाता में भी रहेगा और पायिता में भी रहेगा ये अनुकूलत्व, कर्तृ कारयित्रोह कर्ताश्च कारयिता च इति कर्तृ कारयितारौ तयोः, ये दोनों का साधारणम तो अनुकूलत्वम तो दोनों में रहेगा, यह कारयति स करोति एव इति न्यायातिति भाव, जो कारयति वो भी करोति वो प्रयोजक करता है वो भी कुछ करता है। अत्र प्रकृति मुख्यार्था सत्रि प्रत्यये लक्षणा, अभी आपका प्रातिपदिक है पिबत, द्वितीय द्विवचन हो गया पिबंतो, उसमें एक धातु आ गया पा और प्रत्यय आ गया सत्री, तो उसके लिए कहते हैं कि अत्र प्रकृति अर्थात पा धातु मुख्यार्था शक्ति वृत्ति से पानों को लिया जाएगा, आगे सत्री है सत्री में लक्षणा कर देंगे, सत्री में लक्षणा करके कर्ता और प्रयोजक कर्ता दोनों को ले लेंगे, धातु में तो मुख्य अर्थ पानों को ही रखा जाएगा, इसलिए धातु प्रकृति अंश में तो शक्ति वृत्ति से लिया गया पान और प्रत्यय अंश में लक्षणा कर दिया, लक्षणा करके एक तो सत्री का अर्थ होना चाहिए कर्ता, एक कर्ता और प्रयोजक कर्ता वहां लक्षणा कर दिया, ये हो गया एकमात्र। और मिश्रास्तु मिश्रा अर्थात वाचस्पति मिश्रा जी वो क्या कहते हैं, कृति ही प्रत्ययार्थो मुख्य है, कृति के आगे अर्ध विराम है नहीं है, नहीं, नहीं। अच्छा ठीक है, तो वाचस्पति जी कहते हैं कि आप प्रकृति और प्रत्यय का बीच में प्रकृति को मुख्य रख करके प्रत्यय को गौण करके लक्षणा कर दिए, ये बात ठीक नहीं है। प्रत्यय जो होगा वो मुख्य अर्थ कहना चाहिए था, प्रत्यय तो शक्ति वृत्ति से कहना चाहिए। अगर प्रत्यय शक्ति वृत्ति से कहेगा आपको प्रकृति में लक्षणा करना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं मिश्रास्तु कृति ही प्रत्यर्थ। जो यहाँ प्रत्यय है सत्री, सत्री का अर्थ हो गया कृति, कृति अर्थात प्रयत्न वाला, ये तो मुख्य मुख्य अर्थात शक्ति वृत्ति से कहा जाएगा। अगर प्रत्यय में शक्ति वृत्ति से आप कृति को प्रयत्न को कहेंगे, अभी पाता भी प्रयत्न करता है और पायिता भी प्रयत्न करता है, तो प्रयत्न दोनों में रहा ये सत्री से ग्रहण हो गया। अभी क्रिया अंश किंतु पाता में जो क्रिया है, पायिता में क्रिया वो नहीं है। अभी आपको प्रकृति अंश जो पा अंश है उसमें अलग अलग आएगा, एक पा है और एक पायन है, एक पान है एक पायन है, ये दोनों आएगा। अर्थात आपको प्रकृति अंश में पा में अभी लक्षणा करके पान और पायन ये दोनों को लेना पड़ेगा। प्रकृतिया तू अजहत लक्षण या पायनम लक्ष्यम इति आहु। प्रकृति में अजहत लक्षणा करेंगे, पान को भी लेंगे और पायन को भी लेंगे, पायन हो जाएगा प्रयोजक का और पान हो जाएगा प्रयोज्य का, ये दोनों हो जाएगा। प्रकृति हो गया पा धातु, तो प्रकृतिया अर्थात पा धातु के द्वारा अजहत लक्षणा के द्वारा पायनम लक्ष्यम अर्थात पान पायन दोनों ग्रहण हो जाएंगे। अच्छा, अर्थात ये रत्न प्रभाकर और ये ना ये रत्न प्रभाकर कह रहे हैं कि वाचस्पति जी ऐसा कहे हैं, और ये जो पहले आ गया प्रकृति मुख्य अर्थ रहेगा और प्रत्यय में लक्षणा करेंगे, ये संभवतः फिर रत्न प्रभाकर का होगा अथवा अन्य कोई कहे होंगे। अच्छा, अभी पूर्व पक्षे पिबंत इति कर्तृवाची सत्र प्रत्ययन बुद्धि जीव साधारणम कारकत्वम लक्ष्यम इति आह। अच्छा, अभी एक आक्षेपता आकर के कहा था कि दोनों पक्ष नहीं हो पाएगा, सिद्धांत आकर सिद्धांत आकर के आक्षेपता का सिद्धांत पक्ष को सिद्ध कर दिया, आक्षेपता दोनों पक्ष को हटा दिया था, सिद्धांत पक्ष था जीव परमात्मा, अभी सिद्धांति उसको सिद्ध कर दिया दोनों विकल्प दे करके, एक तो अजहत लक्षणा करके क्षत्रिय न्याय लीजिए अथवा जीव परमात्मा, ये दोनों में आप मतलब एक एक कर्ता और एक हेतु कर्ता, ये दोनों उपाय से लीजिए। अच्छा, जब आप क्षत्रिय न्याय लगाते हैं वहां आप हेतु कर्ता नहीं लगाते हैं, एक पिता है दूसरा साथ में है तो उसको भी पिबंत कह दिया गया, वो बिल्कुल कुछ नहीं करता, और जब हम उसको हेतु लेते हैं ये दोनों अलग है, यहाँ दोनों ही कुछ ना कुछ करते हैं, किंतु क्षत्रिय न्याय में दोनों नहीं, एक तो करता है दूसरा खाली देखता है, ऐसे हुआ। जैसे वो सिद्धांति अपना पक्ष कह दिया, अभी पूर्व पक्ष का मत को आक्षेपता खंडन कर दिया था, अभी पूर्व पक्ष आकर भी अपना मत को सिद्ध करेगा, तभी दोनों पक्ष फिर बच जाएंगे, बचने से फिर संशय बना रहेगा, संशय बना रहने से ग्रंथ आगे चलेगा। अभी टीका में पूर्व पक्षे पिबंत इति कर्तृवाची सत्रि प्रत्ययन बुद्धि जीव साधारणम कारकत्वम लक्ष्यम इति आह। अभी पूर्व पक्ष आकर के अपना पक्ष को सिद्ध करना चाहता है, पिबंत इति कर्तृवाची सत्रि प्रत्यय है, तो होने से पूर्व पक्ष किस किस को लेना चाहता है, जीव और बुद्धि, तो यहाँ पिबंत जो कर्तृवाची शब्द सत्रि पद है सत्रि प्रत्यय है, उसे बुद्धि जीव साधारण दोनों को लेना चाहता है। बुद्धि जीव साधारण दोनों में सत्री पद से क्या लिया जाए, कहते कारकत्वम, सत्री कर्ता को कहता है, कर्ता है कि कारक है, कहते हैं बुद्धि और जीव दोनों में कारकत्व रहेगा, तो ये पूर्व पक्ष इसके द्वारा सिद्ध करना चाहता है। भाष्य में बुद्धि क्षेत्र में यहां से पूर्व पक्ष कहा, अत्र उच्यते से सिद्धांति कहा था, अभी यहाँ से बुद्धि क्षेत्र से पूर्व पक्ष कह रहे हैं। अभी पूर्व पक्ष सिद्धांति को निराकरण करने का बात नहीं है, पूर्व पक्ष आक्षेपता को निराकरण कर रहे हैं, आक्षेपता इसको हटा दिया था पूर्व पक्ष को, अभी पूर्व पक्ष आक्षेपता को निराकरण कर रहे हैं। बुद्धि क्षेत्रज्ञ परिग्रह अपि संभवति, पूर्व पक्ष कह रहा है, तो करणे कर्तृत्व उपचारात। क्यों ये संभव होगा? बुद्धि में मतलब पान संभव नहीं है, आक्षेप का निराकरण किया था। पूर्व पक्षी कहता है कि करण में भी कर्तृत्व संभव है, उपचार होता है। जैसे एधांशी पचंती इति प्रयोग दर्शन, एधांशी काष्ठानि पचंती, काष्ठ तो वहां करण है, उसके द्वारा जैसे पचन क्रिया होता है। टीका में एधांशी का अर्थ काष्ठानि पचंती, पचंती में आख्यात अंश है जी, तो आख्यात अंश के द्वारा कारकत्व लक्ष्यम। पूर्व पक्ष कहता है जैसे यहाँ पचंती में आख्यात अंश है, पचंती में एक आख्यात अंश है और एक लठत्व अंश है, लठत्व अंश का यहाँ विचार का नहीं है, आख्यात अंश। तो आख्यात अंश के द्वारा कारकत्व लक्ष्य है, क्योंकि आख्यात शब्द का अर्थ कर्ता शक्तिवृत्ति से लिया जाता है, जो करने वाला आख्यात। या तो अगर कर्तृवाची है तो कर्ता को कहेगा, कर्मवाची है तो कर्म को कहेगा, किंतु आख्यात या तो कर्ता को कहेगा या तो कर्म को कहेगा, ये शक्तिवृत्ति। अभी क्या कर रहे पूर्व पक्षी? आख्यात के द्वारा कारक लक्ष्य, शक्तिवृत्ति से कर्ता अथवा कर्म को ले सकते हैं। यहाँ किंतु पिबंतो इति सत्री प्रत्यय हुआ, ये तो कर्ता अर्थ में हुआ है, इसलिए आख्यात यहाँ शक्तिवृत्ति से कर्ता को कहेगा, किंतु पूर्व पक्षी कह रहा है कि हम यहाँ शक्तिवृत्ति नहीं लेकर के लक्षणावृत्ति लेंगे। लक्षणावृत्ति लेकर के क्या क्या कहना चाहेंगे? कर्ता को भी कह देंगे, करण को भी कह देंगे, लक्षणा कर देंगे। तभी करण में भी कभी कभी कर्तृत्व व्यवहार हो जाता है, एधांशी पचंती जैसे वहां हो जाता है, किंतु काष्ट तो वहां करण है, फिर भी वहां कर्तृत्व हो गया। कैसे हो गया? यानी आख्यात लक्षणा से इसको भी कह सकता है, करण को भी कर्ता रूप से कह सकता है, ये लक्षणा से। और प्रकृतिस्तु मुख्या एव इति भाव। प्रकृति जो यहाँ पच धातु है पचंती का विषय में, और वहां पा धातु है, वो तो प्रकृति तो शक्तिवृत्ति से पच धातु का अर्थ पाक क्रिया को कहेगा, नहीं तो वह पान क्रिया को कहेगा। अच्छा, मुख्या इति एव भाव। मुख्य पातारो प्रसिद्ध पक्षिणो ग्राह्यो इति आह। अच्छा, तो अभी पूर्व पक्ष दृष्टांत दिया, एधांशी पचंती, पचंती में जो आख्यात रहा वो शक्तिवृत्ति से कर्ता को कहेगा, किंतु लक्षणावृत्ति से कर्ता करण दोनों को कहेगा। इसी प्रकार की वहां पान है, पान वहां भी शक्तिवृत्ति से तो पान कर्ता को कहेगा, किंतु लक्षणावृत्ति से पान का कर्ता उसका करण को भी कह देगा। पान कर्ता तो हो गया जीव, करण कौन हो जाएगा? पूर्व पक्ष किसको किसको लेना चाहते हैं? बुद्धि करण में आ जाएगा। तो इसलिए पिबंतो वहां जो सत्री प्रत्यय है वो आख्यात तो लक्षणा करके एक कर्ता को लेगा, एक करण को लेगा। कर्ता जीव हो जाएगा, करण बुद्धि हो जाएगा, तो पिबंतो कहने से हो जाएगा। और जो प्रकृति अंश रहा पा धातु, कहने पा धातु, पा धातु है पान, पान के लिए एक कर्ता हो गया जीव, पान के लिए एक करण हो गया बुद्धि, तो पिबंतो कहने से ये दोनों ग्रहण हो जाएंगे। ये पूर्व पक्ष का पा धातु से तो शक्तिवृत्ति से लेता है, इसलिए कह दे प्रकृति स्तु, प्रकृति अर्थात तो पा धातु वो तो मुख्या एव इति भाव। इसका पूर्व में किंतु दिया यधांशी काष्ठानि पचंती, ये दृष्टांत, दृष्टांत में प्रकृति हो गया पच धातु, वो तो पच धातु शक्तिवृत्ति से कहेगा, दृष्टांत को लेंगे तो पा धातु को लिया जाएगा। मुख्य पातारो प्रसिद्ध पक्षिणो पक्षिणो ग्राह्यो इति अत आह। इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि अच्छा, पूर्व पक्ष बुद्धि और जीव को लेना चाहता है, पूर्व पक्ष को विरोध करने वाला आके कहता है कि पाता मुख्य पाता लेना चाहिए, आप एक कर्ण को ले लेते हैं, ये ठीक नहीं है। मुख्य पातारो प्रसिद्ध पक्षिणो, जो पक्षी अर्थात चेतन पदार्थ, पाता चेतन पदार्थ ही होगा। मुख्य पातारो चेतन पक्षी प्रसिद्ध पक्षिणो ग्राह्यो इति आह, अर्थात ये वाक्य आक्षेपता कहता है, आक्षेपता कहता है बुद्धि को नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो पाता नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है बुद्धि को ले लेंगे, वो करण है, हम लक्षणा कर देंगे। तो अभी आक्षेपता कहता है कि मुख्य पातारो प्रसिद्ध पक्षिणो पक्षिणो ग्राह्यो इति, पूर्व पक्ष अतः पूर्व पक्ष कह रहे हैं। भाष्य में नच आध्यात्मिक अधिकारे अन्यौ कौचित द्वौ ऋतौ ऋतम पिबंतौ संभवतः। आध्यात्मिक अधिकार में अभी ये आध्यात्मिक अधिकार है कि नचिकेता पूछा है, आध्यात्मिक बात पूछा है, अभी आध्यात्मिक का अधिकरण चल रहा है, विचार प्रसंग प्रकरण चल रहा है। इसमें अन्यौ कौचित द्वौ ऋतौ ऋतम पिबंतौ संभवतः, अन्य कोई दो को आप ले आएंगे, आध्यात्मिक विचार चल रहा है तो आप बुद्धि जीव परमात्मा ये सब आध्यात्मिक विचार, आप इनको छोड़ करके अन्य किसी को ले आएंगे, कहने के दोनों पीने वाला पक्षी लेना चाहिए तो पक्षी कहने से अन्य कोई पक्षी इत्यादि पदार्थ ले आएंगे अथवा अन्य किसी को ले आएंगे, कहीं होगा नहीं, क्योंकि विचार चल रहा है आध्यात्मिक शरीर में होने वाला, उन्हीं में जो है उन्हीं में से किसी को आप ग्रहण करना चाहिए। नच आध्यात्मिक अधिकार है, नच पूर्व पक्ष कह रहा है क्योंकि आक्षेपता खंडन कर देता है, कहता है कि नहीं नहीं जो मुख्य है पीने वाले कोई पक्षी उनको लेना है, पक्षी शब्द पक्षी शब्द यहाँ तो प्रकरण में अच्छा क्या है, मुंडक उपनिषद में एक मंत्र है ना, त्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिशस्व जातो, वहाँ है कि एक मतलब पीने वाला मतलब कर्म फल भोग करने वाला, दूसरा देखने वाला, और वो दोनों पक्षी कहा गया, पक्षी कहा गया, उसी को आधार करके यहाँ आक्षेपता कहता है कि वो पीने वाला जो है वो पक्षी ऐसा होना चाहिए कोई, अब बुद्धि ऐसा जड़ को कैसा ले रहे हैं, ये आक्षेपता का कह रहे हैं, नहीं तो यहाँ अकस्मात एक पक्षी शब्द आ जाना, अर्थात वो मुंडकों का परामर्श करके वो पक्षी शब्द कह रहा है। अच्छा ये आक्षेपता कह सकता है अथवा सिद्धांति भी कह सकता है, क्योंकि सिद्धांति दोनों चेतन को लेना चाहता है, जो मुंडक उपनिषद में एक पान करता है दूसरा देखता है वो परमात्मा, दोनों चेतन है जो कि सिद्धांति मत है, तो इसलिए यहाँ जो मुख्य पातारो प्रसिद्ध पक्षिणो, प्रसिद्ध पक्षिणो अर्थात मुंडके प्रसिद्ध हो, ऐसा होने से ये मुख्य पातारो प्रसिद्ध पक्षिणो ग्राह्यो ये सिद्धांति कह सकता है, आक्षेपता नहीं कह करके सिद्धांति कह सकता है, ये भी हो सकता है, ये अधिक संगत है क्योंकि पक्षिण कहने से सिद्धांति का बात है, सिद्धांति कहता है वो दोनों को लेना है जीव परमात्मा, जो कि पक्षी शब्द से मुंडक में कहा गया वो लेना है, अभी ऐसे सिद्धांति कहने से पूर्व पक्ष उसको खंडन करता है भाष्य में। नच अध्यात्म अधिकारे अन्यौ कौचित द्वौ ऋतौ पिबंतौ संभवतः, अन्य कोई दो यहाँ नहीं लिया जा सकता है, तस्माद बुद्धिजीव स्याताम जीव परमात्मानो वा, या तो बुद्धिजीव लीजिए अथवा जीव परमात्मा लीजिए, संशय बना रहा, आक्षेपता का बात ये खंडन हो गया, इति संशय। अच्छा आगे टीका में, ब्रह्म क्षेत्र पदस्य सन्निहित मृत्यु पदात अनित्य वस्तु परत्वत यहापि पिबत पदस्य सन्निहित गुहा पदात बुद्धि जीव परता इति दृष्टांतेन पूर्व पक्ष इति। ब्रह्म क्षेत्र पद पूर्व प्रकरण जो चल रहा था उसका सन्निहित मृत्यु पद था, मृत्यु उपसेचन तो होने से अनित्य वस्तु परत्व अर्थात ब्रह्म क्षेत्र अनित्य है ये सिद्ध करना चाहता था मृत्यु उपसेचन कह करके, अर्थात मृत्यु युक्त ब्रह्म क्षेत्र, उपसेचन युक्त वदन होता है, इसी प्रकार की मृत्यु युक्त ब्रह्म क्षेत्र हो जाएंगे, तो मृत्यु युक्त ब्रह्म क्षेत्र अगर हो जाएंगे अर्थात ब्रह्म क्षेत्र अनित्य है ऐसा निर्णय होता है, तो ब्रह्म क्षेत्र पदस्य सन्निहित मृत्यु पदात अनित्य वस्तु परत्वत, ब्रह्म क्षेत्र अनित्य है यही वहां सिद्ध हुआ, क्योंकि मृत्यु पद सन्निहित में है, मृत्यु युक्त हुए अनित्य सिद्ध हुआ। इसी प्रकार यहाँ भी पिबत पदस्य सन्निहित गुहा पदार्थ, गुहा पद है और पिबत पद है तो होने से बुद्धि जीव सन्निहित गुहा पदाद बुद्धि जीव परता इति दृष्टांत है ना, पूर्व अधिकरण को दृष्टांत दे करके पूर्व पक्ष कह रहा है कि यहाँ गुहा पद सन्निहित है, गुहा में प्रविष्ट कौन होंगे और पिबंत कहने से यहाँ तो बुद्धि जीव दोनों को लिया जाएगा, क्योंकि बुद्धि जीव ये दोनों गुहा में रहते हैं। सिद्धांत कहता है कि परमात्मा जीव, पूर्व पक्ष कहे परमात्मा गुहा में कैसे आ जाएगा, व्यापक तत्व है ये कैसे आएगा, इसलिए पूर्व पक्ष कह रहा है कि बुद्धि जीव ये दोनों को लिया जाएगा। किससे? पिबंत पद से, पिबत शब्द से बुद्धि जीव परता ऐसे अन्वय करेंगे। क्यों? बीच में हेतु दे दिया, सन्निहित गुहा पदार्थ। जैसे ऊपर में था उसका पूर्व अंश में था ब्रह्म क्षेत्र पदस्य अनित्य वस्तु परत्वम, क्यों? सन्निहित मृत्यु पदार्थ, पूर्व अधिकरण को दृष्टांत दिया। तो ब्रह्म क्षेत्र पद अनित्य वस्तु पर है, सन्निहित मृत्यु पद होने पर। इसी प्रकार की यहाँ भी पिबत पदस्य बुद्धि जीव परता, पिबंत कह करके बुद्धि जीव ये दोनों को लेना है, क्योंकि सन्निहित गुहा पदार्थ हेतु देता है। गुहा पद होने से गुहा में प्रविष्ट कौन करेंगे? बुद्धि जीव परमात्मा नहीं हो पाएगा। तो ये अर्थात पूर्व अधिकरण के साथ ये दृष्टांत संगति दिखा करके पूर्व पक्ष यहाँ कह रहा है भाष्य में। किम तावत प्राप्तम, दो विकल्प आ गया तो क्या प्राप्त हुआ? पूर्व पक्ष कह रहा है बुद्धि क्षेत्र ज्ञम इति, बुद्धि क्षेत्र ज्ञम यही दोनों प्रविष्ट है। क्यों? कुतौ कुतः गुहा में प्रविष्ट हुई थी विशेषण, गुहा में प्रविष्ट किए हैं। यदि शरीरम गुहा यदि वा हृदयम, या तो शरीर को गुहा लीजिए अथवा हृदय को गुहा लीजिए, उभयथा भी बुद्धि क्षेत्रज्ञ गुहाम प्रविष्ट उपपद्येते। तो शरीर में अथवा बुद्धि में, एक हृदय में, दोनों में बुद्धि अथवा बुद्धि और क्षेत्रज्ञ ये दोनों प्रवेशज्ञ हैं, यही होगा। और सिद्धांत कहेगा क्यों परमात्मा जीव को नहीं लेंगे? पूर्व पक्ष कर सती संभवे सर्वगत ब्रह्मणों विशिष्ट देशत्व युक्तम कल्पयितुम, जब बुद्धि और जीव को लेकर के हो सकता है, सर्वगत ब्रह्म को आप विशिष्ट देश हृदय में प्रवेश क्यों कराएंगे? ये कल्पना संगत नहीं है। सती संगते सती संभवे, सती संभव अर्थात सती गत्यंतरे संभव, अर्थात अन्य गति हो सकता है। तो सर्वगत ब्रह्म को विशिष्ट देशत्व, सर्वगत ब्रह्मणो विशिष्ट देशत्व, अर्थात ब्रह्म विशिष्ट देश वाला हो जाएगा बुद्धि के अंदर में, विशिष्ट देश था परिच्छिन्न देश तो हो जाना। ये न च युक्तम कल्पयितुम, ये कल्पना करना ठीक नहीं है। और दूसरा बात भी है, सुकृतस्य लोके इति च कर्म गोचर अनतिक्रमम दर्शयति। तो सुकृतस्य लोके, ये पिबंत पान करने वाले जो दो है वो कर्म गोचर अनतिक्रमम दर्शयति। कर्म गोचर, गोचर शब्द में टीका में कहते हैं गोचर फलम, कर्म फल का बात कहते हैं। आप अगर परमात्मा को लेंगे तो वो तो कर्म फल का अतिक्रम करना पड़ेगा, क्योंकि वो परम कर्म फल भोग नहीं करता। तो यहाँ सुकृतस्य लोके ऋतम पिबंत, सुकृतस्य लोके, लोके अर्थात तो शरीर में रह करके कर्म गोचर कर्म फल का अनतिक्रम कहते हैं। अगर आप ईश्वर को लेंगे तो परमात्मा को लेंगे तो कर्म फल का अतिक्रम करना पड़ेगा, ये भी बात है। परमात्मा तो न सुकृतस्य वा दुष्कृतस्य वा गोचरे वर्तते, परमात्मा तो सुकृत दुष्कृत ये कोई भी गोचरे फले न वर्तते, न कर्मणा वर्धते न कन्या नीति श्रुते, कर्म का फल से वो उसका वृद्धि अथवा ह्रास ये दोनों ही नहीं होता है। और दूसरा है कि अगर बुद्धि जीव को लेंगे, छाया आतपो इति च चेतन अचेतन योर निर्देश उपपद्यते। बुद्धि जीव को लेंगे तो एक जड़ है एक चेतन है, जड़ जो है छाया हो गया और चेतन जो है आतप प्रकाश स्थानीय हो गया, चेतन अचेतन योर निर्देश ये उपपद्यते, ये सुष्ठु ये संभव हो जाएगा। छाया आतपवत परस्पर विलक्षणत्वात्, छाया आतप ये परस्पर विलक्षण है, इसलिए बुद्धि जीव घट जाएगा। तस्मात बुद्धि क्षेत्रज्ञं इह उच्चेयातम इति एवं प्राप्ते ब्रूम, बुद्धि और क्षेत्रज्ञ ये दोनों को यहाँ गुहाम प्रविष्टौ पिबंतौ शब्द से ये दोनों को लिया जाएगा। यहाँ तक पूर्व पक्ष कह दिया, पहले संशय हुआ, संशय का आक्षेप हुआ, सिद्धांति आक्षेप का अपना अंश समाधान किया, पूर्व पक्ष अपना अंश समाधान किया, अभी संशय आ गया, आने के बाद पूर्व पक्ष संशय का अपना पक्ष कहा कि यही पक्ष ठीक है, अभी सिद्धांति आकर के अपना पक्ष कहेगा। अच्छा, कल तो अष्टमी है, अभी यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य।